zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z Polski wydalono dwoje białoruskich konsulów, to odpowiedź na działania Białorusi. Prezydent powołał zespół do spraw sędziów pokoju. Słowacki minister zdrowia złożył rezygnację. MSZ podjął decyzję o wydaleniu dwojga białoruskich dyplomatów. Chodzi o konsul generalną Białorusi w Białymstoku oraz konsula Białorusi z Warszawy. Ta decyzja została podjęta w ramach zasady wzajemności i wobec kontynuacji nieprzyjaznych gestów Mińska wobec naszych dyplomatów. Tak mówi wiceminister Marcin Przydacz. W ostatnich dniach strona białoruska intencjonalnie doprowadziła do zaostrzenia kryzysu dyplomatycznego z Polską, wydalając najpierw konsula z Brześcia, następnie dwóch konsulów z Grodna. Zarzuty wobec nich podane do publicznej wiadomości są niezgodne z prawdą, zgodnie z dyplomatyczną zasadą wzajemności. W odpowiedzi na te nieprzyjazne gesty strony białoruskiej Polska zmuszona była odpowiedzieć wydaleniem najpierw jednego, a dziś kolejnych dwóch dyplomatów białoruskich. Polscy dyplomaci zostali wydaleni z Białorusi za udział w organizowanych corocznie legalnych spotkaniach polskiej mniejszości, zbiórce harcerskiej oraz targach rękodzielniczych. Zakończyły się dzisiejsze negocjacje w sprawie umowy społecznej dla górnictwa. Strona rządowa oraz związkowcy omówili wszystkie punkty dokumentu związanego z likwidacją kopalń. Jak mówił po spotkaniu szef Górniczej Solidarności Bogusław Chutek, wciąż pozostało 7 kwestii rozbieżnych. Dotyczą one gwarancji zatrudnienia na szczeblu spółek czy gwarancji ustawowych, chociaż na gwarancji ustawowej rząd się nie chce zgodzić. Oczywiście temat SRK, oczywiście temat transformacji śląskiej, także punkt dotyczący też osłon socjalnych, czy z kopalń nielikwidowanych będzie można odchodzić, czy nie. I to są takie te główne punkty, które jeszcze chcemy doszczegółowić, którym się po prostu i strona rządowa prześpi, my się z tym prześpimy. Jak mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, zaawansowanie prac określić można na 95%, ale te ostatnie 5% może okazać się najtrudniejsze. Kilka punktów, no, które nie są, bym powiedział, już kwestią tego, w jaki sposób te rzeczy rozumiemy, tylko raczej takich czysto negocjacyjnych, na ile strona społeczna będzie tutaj elastyczna. A mamy też jakąś pracę domową delikatną do odrobienia, czyli w kilku punktach propozycje strony rządowej do przemyślenia dla strony społecznej i odwrotnie. Następne negocjacje strony rządowej ze związkowcami zaplanowano na czwartek. Prezydent powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie legislacji dotyczącej wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował profesor Piotr Kruszyński, a sekretarzem został prezydencki doradca Paweł Mucha. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, są konstytucjonaliści, praktycy, przedstawiciele środowisk politycznych i prawniczych. Doradca prezydenta Paweł Mucha zwracał uwagę, że główną bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań, dlatego sędziowie pokoju będą się zajmować drobniejszymi sprawami. Kwestia odpowiedniego podziału i przypisania tych spraw to jest kwestia skrócenia czasu na oczekiwanie na rozstrzygnięcie we wszystkich rodzajach spraw. Profesor Piotr Kruszyński powiedział, że sędzia pokoju będzie musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Wystarczy, jeżeli to będzie prawnik, oczywiście z odpowiednim stażem, no nie może być tak, że dzisiaj Jan Kowalski zdał egzamin magisterski, od jutra już jest sędzią pokoju. Musi mieć odpowiedni staż, odpowiednie przygotowanie. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Sylwia Białek, Polskie Radio. Słowacki minister zdrowia złożył rezygnację. Jego dymisja jest efektem kryzysu w koalicji rządzącej. Nazwisko następcy nie jest jeszcze znane. Tymczasowo resort zdrowia poprowadzi minister finansów. Do kryzysu doprowadził zakup rosyjskiej szczepionki, który premier wraz z ministrem zdrowia utrzymywali w tajemnicy przed swoimi koalicjantami. Dymisja Marka Krajcigo była warunkiem utrzymania koalicji postawionym przez Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi, dwie mniejsze partie tworzące gabinet Igora Matowicza. Wczoraj szef rządu ogłosił, że konflikt został zażegnany, a dobrze oceniany przez Matowicza minister zdrowia stał się jego ofiarą. Premier zapowiedział, że wymiana ministrów potrwa kilka tygodni, do momentu rozpoczęcia szczepień Sputnikiem. Lider partii Wolność i Solidarność, wicepremier Richard Sulik, ogłosił dziś jednak, że wystąpienie premiera przekreśliło tygodniowe rokowania, a rozmowy wróciły do punktu zero. Marek Krajci zapowiedział tymczasem, że odejdzie ze stanowiska jeszcze w piątek, aby data jego rezygnacji nie stała się pretekstem do obalenia rządu. Dymisję ministra przyjęła prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

monobare, tamo comienda hasta la esquina. Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Dobry, zły i brzydki. To stąd ten gwizd na końcu, ta melodia. Camera del Webe Canto Califato Tres Cuatros na antenie radiowej Trójki. Teraz pojedziemy na Ukrainę z Hiszpanii. Szanowni Państwo, jeszcze jesteśmy w Europie, którą opuścimy niebawem, ale jeszcze zajrzyjmy na notowania, uwaga, za naszą wschodnią granicę, konkretnie na Ukrainę. Do ukraińskich notowań i do tamtejszych zestawień. Zdaje się, że niektóre filmy są ponadczasowe. No, tak sobie to tłumaczę, dlatego że utwór Six Days w wykonaniu Mos Def i DJ-a Shadowa to jest utwór, który był w filmie Tokyo Drift, w filmie już dosyć wiekowym, a wygląda na to, że na Ukrainie zaczął drugie życie. To się czasami zdarza, jak się odkrywa na nowo utwór, tylko że ten utwór, zdaje się, że to ma już trzecie albo czwarte wcielenie, jak kot trochę, bo 2002 rok to jest rok powstania oryginału, ale oryginał powstał na bazie sampli brytyjskiego zespołu Colonel Bagshot's Six Day War. Taki tytuł miał w oryginale, Wojna sześciodniowa, i był napisany w 71 roku. Przypomnijmy sobie zatem i poznajmy, co interesuje naszych sąsiadów z Ukrainy i jaka muzyka jest tam teraz popularna. Tokyo Drift, a konkretnie utwór Six Days, Mos Def i DJ Shadow. I don't read the newspapers because they all have ugly print. Negotiations breaking down, see Six Days, Mos Defy, DJ Shadow za nami na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że wprowadziłem Państwa w odpowiedni nastrój, bo ten utwór mimo tego, że jest dosyć nowoczesny, to korzysta z sampli z lat 70., przez co takie mamy zderzenie tego, co było, z tym, co jest. 2 2 7 3 to jest numer telefonu, cały czas aktywny, zachęcam do korzystania. Dobry wieczór, Karol ze Szczecina. Ja chciałbym kilka słów do tego tureckiego hip-hopu. Pan redaktor miał wątpliwości, czy to może dobry pomysł. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Oby więcej takiej muzyki. Coś szalonego i właśnie o to chodzi. Świetna muzyka, dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak Państwo mnie będą tak chwalili, to popadnę w jakieś gnuśne i nieodgadnione. Ja nie wiem, czy to jest właściwa droga, ale jest mi bardzo miło oczywiście. 2 2 7 3 zachęcam, zaglądam do mojego prywatnego listonosza, gdzie mam wiadomość od pana Michała, który napisał: dzień dobry, panie Łukaszu. Dzięki za dobrą, motywacyjną muzykę. Pozdrowienia z jazdy na trenażerze rowerowym. Pozdrawia Michał. Panie Michale, rzeczywiście czasami jak nie ma czasu na trening i nie ma gdzie go zrobić, to taki trenażer jest wybawieniem, ale tylko dla trenującego. Chyba, że ma pan zaawansowaną technologię, albowiem one generują rzeczywiście trochę hałasu. Proszę śmiało, dzielnie pokonywać wirtualne kilometry zatem. Pojedźmy teraz do Finlandii. Byliśmy przed chwilą na Ukrainie, jeszcze europejskie nasze tutaj rejony, teraz Finlandia. The Roop, zespół, utwór Discotheque i ten utwór, co ciekawe, popularny w Finlandii, jest z Litwy. To jest litewskie dzieło liryczno-muzyczne i ma reprezentować Litwę w tegorocznej Eurowizji. Zobaczmy zatem i zobaczmy. To nie ma sensu. Posłuchajmy, to ma sens. I feel the rhythm. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Let's go. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let's go. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone.

she's got porcelain and skin. Of course she's a 10, and now she's even got her own song. She's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for 3 hours. And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dumb, call it love, or whatever you call it. But everywhere I go, I keep a picture in my wallet like, take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get a lot. Ten utwór był swego czasu zremiksowany i w nowoczesnej odsłonie zaprezentowany i zrobił wielką furorę, ale tutaj oryginał popularny na Łotwie. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold. Szanowni Państwo, zostajemy na Łotwie, ale zanim następny utwór, który dla Państwa przygotowałem w dzisiejszej odsłonie programu Cztery Strony Dźwięku, czyli naszych podróży po świecie i zaglądania w różne zakamarki na zestawienia najlepszych utworów, to telefon od pana Błażeja. Pomaga ta muzyka, uspokaja mnie, mimo że dzień się bardzo źle zaczął. Kradli mi 200 litrów paliwa z ciężarówki, no ale muzyczka jest fajnie. A to gałgany, nic po niej, huncfoty. Bardzo nieładne zachowanie. Ja panu naprawdę współczuję, bo to komu nie skradziono czegoś, ten nie zrozumie tego uczucia, że było i nie ma, bo ktoś sobie zabrał. A tutaj jeszcze 200 litrów, to nie trwało 2 minuty, więc dosyć bezczelni złodzieje. Bardzo panu współczuję, bardzo dziękuję za telefon. 2 2 7 3. Nasz numer bez zmian. Zostajemy na Łotwie, tak jak obiecałem. Pani Linda Lin, czyli tak naprawdę Linda Lesdina, która postanowiła się zamienić swoje nazwisko na Lin, po to, żeby było bardziej światowo. Łotewska piosenkarka i, uwaga, projektantka mody. Ten utwór, który usłyszymy, nawiązuje do nazwy najbardziej depresyjnego dnia w roku, czyli Blue Monday. To jest trzeci poniedziałek roku, podobno. Pani artystka odwołuje się w utworze do panującej pandemii. Mimo wszystko utwór jest pełen optymizmu, a pani Linda Lin śpiewa o tym, że szczęście i pozytywne emocje sami możemy stworzyć sobie w dowolnym momencie. Na przykład dzięki słuchaniu muzyki, szanowni państwo. Linda Lin, Blue Monday. Utwór popularny na Łotwie. day. Just when we are together. Ja się zasłuchałem. Linda Lynn, Blue Monday, Łotwa. Szanowni Państwo, ten utwór był niczym aksamitne płótno. Ten utwór, który będzie za chwilę, odzwierciedla nasypanie do pralki gruzu i włączenie wirowania. Zespół Blind Channel i utwór Left Outside Alone. Jest to cover. Dwa tygodnie temu w programie Cztery Strony Dźwięku ten utwór krążył po notowaniach w Norwegii. No, zespół z Finlandii. Znowu mamy norweską książkę, czyli z Finlandii jedziemy do Szwecji. Norweski kryminał. Szanowni Państwo, zespół założony w 2013 roku, ale w Szwecji robiący karierę teraz. Mówią o sobie, że grają brudny pop. Trzeci album studyjny i cover Left Outside Alone. Blind Channel teraz na antenie radiowej Trójki. Ja tylko przypomnę szybko 2 2 7 3. Jeżeli ktoś z Państwa chce się podzielić przemyśleniami, proszę śmiało, Hyde Park otwarty. Never had love. So much more I have to say. Help me find. Cross to jest Left Outside Alone i Blind Channel na antenie radiowej Trójki. Mamy, szanowni państwo, teraz utwór, którego nie chciałem przyporządkowywać do żadnego kraju, dlatego że znalazłem go na wielu notowaniach. Zatem kategoria świat, wiele miejsc na ziemi uznało ten utwór za wartościowy. Oskar Anton, Bye Bye. Teraz w radiowej Trójce. Zostajemy, proszę państwa, z programem Cztery Strony Dźwięku i robimy głośniej, bo to jest słuszna koncepcja, jak zresztą napisałem na naszych mediach społecznościowych i przypominam, że od koncepcji tutaj jestem ja, jak mawiał asystent kierownika planu w Misiu. Proszę bardzo, Bye Bye. It's not about the things you do. It's more about the things you say. And I don't know why, but it hurts. It's not about the things you do. It's more about the things you say. And I don't know why, but it hurts my feelings again. It's not what we wanted to. We've grown, but I'm afraid we've changed. I don't. If it's over now, would you let me go? Zaglądam na media społecznościowe Trójki, na nasz fanpage na Facebooku, gdzie pan Mariusz wyraża się w duchu negatywnym, pisząc za dużo Angola. Panie Mariuszu, no tak się przedstawia świat muzyki, że na całym świecie popularne są dosyć uniwersalne utwory. Przyjęło się, że no, angielski jest łaciną naszych czasów i dlatego w tym języku nagrywane są utwory. Swoją drogą jestem ciekaw, czy istnieje zespół, który po łacinie nagrywa muzykę rock'n'rollową, rockową albo alternatywną na przykład. To by było ciekawe. Może państwo mają wiedzę na temat takiego zespołu. Bardzo serdecznie zachęcam. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. To jest kontakt do mnie. Bardzo chętnie bym usłyszał taki zespół. Teraz to wymyśliłem. Aż sam poszukam po programie dzisiaj. 2 2 7 3 numer telefonu cały czas aktywny i telefon odbiera dzisiaj Małgorzata. Myślałem, że nie będę nagrywał, a tu ktoś się odzywa. I to prawdziwy człowiek. Kwestia tam jednego z moich przedmówców, który gdzieś tam mówi, że ta muzyka nie, tamta muzyka tak. A ja uważam, że jakakolwiek by muzyka nie była, to niech ona nas już więcej nie dzieli. Zbyt dużo rzeczy dzieli nasze społeczeństwo, żeby jeszcze muzyka dzieliła. Bardzo panu dziękuję. Coś, co ja też staram się powtarzać wszystkim tym, którzy doszukują się drugiego, trzeciego i piątego dna w utworach, które powstały tylko po to, żeby wlać radość w nasze serca, a nie po to, żeby denerwować jakimiś konotacjami niepotrzebnymi. Teraz LP, utwór How Low Can You Go, utwór odzwierciedla, uwaga, mieszankę uczuć powstałą podczas nocnych przygód poszukiwania siebie czy zawirowań miłosnych. Jak powiedziała pani LP, How Low Can You Go to mieszanka wielu burzliwych nocy, które przeżyła w Nowym Jorku i Los Angeles. Posłuchajmy zatem tego utworu. Program Cztery Strony Dźwięku cały czas trwa. Szanowni Państwo, ten utwór to jest powód, dla którego mam zgaszone światło w studiu. Ja lubię taki nastrój i to takich utworów lepiej się słucha po ciemku, albo przynajmniej z zamkniętymi oczami. No, pod warunkiem, że nie prowadzimy auta. Natomiast utwór, który usłyszymy teraz, prosto z Kanady. Jest to utwór, do którego nie dość, że trzeba zapalić światło, to założyć na oko przepaskę. Kolejna wersja utworu Wellerman. Kolejna wersja szanty, która stała się popularna przez to, że ktoś na TikToku zrobił o niej film. Tutaj zagrana przez zespół Nickelback. Posłuchajmy, jak można narokowo zagrać szantę. Proszę bardzo.

I think you should know that. Like me on the paper, let me see me look at that. Baby, don't you break my heart, I told you that it's made of glass. I'ma make it fast, second I make that nothing to gas. Now flip your past, past, I'ma make you fall in your ass. Stick it up and pass the fight. But it's irrelevant, young motherfuckers doing for the hell of it. Say you carry my cry, you lie. If I put them side by side, you'd die. Side by side, side. I'm your biggest fan. I'm going to go until you love me. Papa, Papa, say, baby, there's a world of superstar. You know that I'm there. Papa, Papa, say, rumors saw me crying, but I won't stop until that boy is. Baby, you'll be famous. Chase you down until you love me. Papa, paparazzi. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro z poczwórnym aparatem 64 megapiksele, zapłacisz 899 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20s, potrójny aparat, teraz za jedyne 499, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, szybki dysk SSD, teraz taniej o 1100 zł. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.